De Centru Audiovisiv al Partid Naționalista îi prezenta el discurs lia di Fenecadami, cap al partit, amel wa mass meeting ġewwa ħalluqa 11 ta' Ottubru 1981. Joġobkom, l-ewwel ħaġa, ers u lura għaxaw razza kbira wis quddiem. L-ewwel ħaġa, it-tieni ħaġa, jekk joġobkom l-attenzjoni tagħkom. L-attenzjoni tagħkom titkellmu jekk joġobkom. Issa qabel ma jkellimna l-kap, ħansemmawlkom xi ħaġa. Oqgħodu attenti għaliha mbagħad wara. Naraw, najdulkom xini jazad, jek min koma u xaħti ma jataċ. Semmija Maltin u Awċin, nsalmilkom. Natu bidu għal-program bil-Malti is-sija ta' Malta li qed jitħejja għalikom biex jagħtikom tarif meħtieġ fuq bosta oqsma tal-ħajja Maltija. Program li għajnkom tarfu aktar u aħjar il-ħajja ta' madwarkom. Il-program tal-lum huma mżewwa u nittamaw li teħdu xi ħaġa tal-ġiti. Il-program tagħna jinteressa lilek mara tad-dar li tgħaddi bosta ħin taħseb u taħdem għall-familja u għalhekk kelma ta' ġid minn mara bħalek tiswilek l-udek. Interessa wkoll lilek ħaddim tal-itu tal-tinna. Jolqot l-interessi tiegħek żagħżu li trid ġejjieni aħjar għall-pajjiżek. Sija ta' Malta qed jitħejja għall-Maltin kollha bla ebda distinzjoni ta' sess, età u politika. Isimgħuna, kun umana, tuna l-attenzjoni tagħkom. Din hija Sija ta' Malta. Araftu x'iridik? Min irid jisma dik is-sija ta' Malta fil-ħamsa u nofs fil-għaxija repetuta fil-ħodu fl-10 u nofs fuq Radio FM 95.596. Ħuti Maltin! Nazzjonalisti! Edha toqrob! Edha toqrob! Edha toqrob l-elezzjoni! Edha toqrob l-elezzjoni huwa ta' sodisfazzjon kbir għalina li meta nsejħulkom tiġu daqstant numerużi. Għaliex aħna rridu li verament kulħadd kemm jista' jkun nies jisimgħu il-kelma tagħna. U għalhekk nafu li folla bħal din li qiegħda tismana trid tmur minn hawn bil-messaġġ tagħna u kull wieħed u waħda minnkom tkomplu tferxuh ma' Malta kollha. Hemm bżonn li dana isir għax aħna rridu illi l-vot illi ser jingħata lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni li ġejja ikun vot اللي ينات لنا ورا حسيب ورا لكل واحد وحده منا نكون تحسبنا سو شنو الاهيار البايزنا تافو لمش بوسبلي اللي احنا نسمو الفوتش تانا داس كم نشتيقو فوق المدزة الشندير علش اللوم علش اللوم تافو داسينتم اللي شندر مالتا صار شندر منتوف شندر مالتا صار لقوة مت تا بروبوغاندا بارتيجيانا تا البارتيت ليهور ويلنا دان نحصوه وواليك كنا طلبنا اللي احنا يكوننا الراديو تانا بيش نلحقو للبوبلو كله بيه سلوم سلوم مانيش رسبوستا الطلبة اللي عملنا البريم منسترو كان قالنا بس اللي الطلبة تانا الراديو تانا هذا بتشايت اما اللو انتم تافو لنومرو تمالتين قلبينا حسح دمير تحهم اللي للبوبلو مالتي اسمه لهن اسمه الامبينا تانا وكل ونفرهم ونفرهم لدان بدا يصير في داون الجرانت اما نبقوا نجوا احنا في البياتات بهالليلة بيش نايدولكم كيف نحسبوا احنا فوق دا كله اللي قدين منه قوموا كل اك اتياملوا والبريم منسترو البيره ماربر زبوجا او ماربر زبوجا او الكوازي الهن كله لدام يتكلم ما ملش حجهرة حليف يبروفا يرسبوندي قال داك ليتين في الفوريانا هلا نفس الديسكورس تياو يتكلم فوق الاندبندنسا يا وحيار كونترا الاندبندنسا واندو بزون يبروفا يرجع يسمى لحنو فوق الاندبندنسا عشينا تشارت الفولو الكبار لدي السنة اتشلبراو 21 تا سبتمبر رجا فيمو رجا داوك الفولو الكبار اللي هادو سيم في التشلبراتيونيات أرغرد زنزاتي منا في الانيفرساريو تالاندبندنسا وريو للبريم منسترو اللي دا البوبلو كبوري لينا اندبندنتي من 1964 ويايت شايت ويحوت شي حوت ويزيد شي زيد الفتي ادنم الستوريا ادنم وهات مسيري بالدلا ينا نحلي ليلو يرسبوندي قال داك اللي نايدو احنا نتكلمو من قلبنا نايدو لكم كيف نحسبوها قلهم نرجع نايد قال دار بحرة اللي الحديمة سنشيرة الحديمة اللي كانوا يمنوا في اللابوريزمو جنوين الحديمة اللي يمنوا في الامن في الجستيتسيا سوشيالي الحديمة اللي ما يريدوش المبادة الحديمة اللي يحبوا للارت وليدهم اللهم دوك ادين مانا وسيكون بلو جايين مانا ودانا ليش ودانا ليش مش عشسة كيف قال البريم منسترو البيره احنا صرنا سكونت ما نايدو احنا البارتيستا الحديمة اما شسة داوك لتقرقف لمودي قال شو ما السرفو بلسم تالحديمة الساندوناو بالقرع ويعفو للبارتيت ناتشوناليستا ومن ديم كين البارتيت ليوص الحديمة ليوببني فوق الحديمة داوك الحديمة اتنايت اللي في المودي افوتاو البارتيت ليهور اشجاو انقناتي وفاشر سنين تالكفنتا من توفندوناو dak minn partit li kien jissejjaħ il-partit tal-ħaddiema illum jixraqlu l-isem partit tal-ħakkiema, partit li jaħkem. Partit illi ħobb jaħkem il-kredu ta' minn imexxih ta' minn tof iġifieri huwa illi jew taqbel miegħu jew ikissrek u hekk għamelu kemm ilu fil-Partit Laburista. Hekk beda biex għamel fl-1949 u hu meta tinkiteb l-istorja ta' pajjiżna u tinkiteb l-istorja tal-Partit Laburista wkoll jinżel bħala l-bniedem li qasam il-Partit Laburista fl-1949 imħabba l-ambizzjoni tiegħu. Min ma jaqbilx minnu miegħu jara kif jagħmel u jwarbu. Għadda lill-partit minn żmien ta' ġlied bla bżonn lill-partit tiegħu stess. Hekk għamel fi żmien 60 biġlieda bla bżonn mal-Knisja f'Malta. U raġa dak iż-żmien qasam il-partit tiegħu twielet partit immexxi mill dak li llum huwa l-kap ta' Xandir Malta, Toni Pellegrini. U kompla bl-istess storja illi jew toqgħod għalli jritu inkella ikollok twarrab. U hekk raġa ġara f'dawn l-aħħar 5 snin wara l-elezzjoni tal-1976 kien imiss illi hu jimponi ruħu bis-saħħa tiegħu kollha fuq il-General Workers Union. U ra kif għamel u l-General Workers Union jassara ma ħallijiex union verament libera, ma ħallijiex union li l-iskop ewlieni tagħha huwa li taqbeż għal ġid tal-ħaddiema. U llum jekk inħarsu lura, illum jekk inħarsu lura lejn is-snin li għaddew, lejn l-10 snin li għaddew, nifmu ħafna affarijiet oħra. Nifmu pereżempju għaliex fl-1971 ftit wara r-rabħa tagħhom ta' dikinhar ra kif għamlu l-Prim Ministru u b'mod li dak iż-żmien ma ħassibx il-ħafna nies ra kif warrab mill-ewwel lill-Attard Kingswell mix-xena hawn Malta. U bagħtu ambaxxatur għal 5 snin sħaħ barra minn Malta. U waslet l-elezzjoni tal-1976 u l-Prim Ministru riet skont id-diskors li kien għamel ftit wara dik l-elezzjoni mill-ewwel qal illi kien wasal iż-żmien illi l-Union u l-Partit Laburista mhux biss jaħdmu flimkien imma qal hemm bżonn illi jilaqdu flimkien isiru ħaġa waħda. U Attard Kingswell li kien verament dejjem trade unionista sinċir, li verament dejjem ipprova jaqdi lill-ħaddiema. Attard Kingswell ma setax jaċċetta dak li kien diġà aċċetta Georgia Jones. Ma setax jaċċetta. Ma setax jaċċetta li jmuru ma xi ħadd ieħor fil-meetings tal-Kabinet Malti u dak li jiddeċidu l-Ministri jorbot lill-Union. Qal le u għax qal le għal din id-deċiżjoni tal-Gvern ta' Mintoff huwa kellu iwarrab għal kollox. Dawn huma fatti li l-ħaddiema għandhom jiftakru u li l-ħaddiema nsaqsihom jien min minnkom ma kellux fiduċja f'Attard Kingswell għax ħallejtuh il-Attard Kingswell imur. Għaliex ma tlabtux sodisfazzjon minant il-mexxejja l-oħra tal-Union? Għaliex ħallejtu lill-mexxejja l-oħra jittradukom, jittradixxu lill-eluf kbar anki llum tal-membri tal-General Workers Union? Illum dan kollu għandu sinifikat u s-sinifikat hu illi f'dawn il-5 snin u hekk jiġri l-qudiem ukoll kieku kellhom jarġgħu isibu ruħhom fil-Gvern. F'dawn il-5 snin il-Union waqgħu l-snina ma kienet kapaċi titkellem xejn, ma tgħid xejn fuq xejn. Tobdi arkub tiegħha għal dak illi ordnala il-Prim Ministru. U mhux biss li t-tattar Kingswell ġralu hekk, ġralhom hekk ukoll dawk li kienu madwaru, dawk li qablu mal-idea tiegħu, bħal Mike Sejkel tat-taqsima tal-metall tat-tarzna, spiċċaw biex warbuhom il-koll. U dana kollu ġara f'pajjiżna u qed jiġri f'pajjiżna meta għandna lezzjoni l-aktar kbira. Lezzjoni li qed titgħallem id-dinja kollha tiftaħ tu tisma' l-aħbarijiet minn barra u kuljum tista' tgħid tisma' aħbar fuq dak li qed jiġri fil-Polonja. Il-Polonja pajjiż dominat mill-komunisti. Il-Polonja illi huwa għalkemm pajjiż dominat mill-komunisti għadu pajjiż fil-maġġoranza kbira tiegħu pajjiż kattoliku. Fil-Polonja, fejn kien hemm it-trade union li huma ħaġa waħda mal-Partit Komunista. Fil-Polonja, is-sena l-oħra, qamu nies ta' kuraġġ u qalu biżejjed, aħna ħaddiema, aħna rridu nkunu liberi, aħna rridu nkunu ħilsa, aħna rridu niddefendu d-drittijiet tagħna. U minn dak iż-żmien sal-lum, minn aktar minn sena sal-lum, tista' tgħid m'għaddiet ġurnata li ma smajniex l-aħbarijiet fuq il-Union Hilsa fil-Polonja li qed toħodha kontra gvern dittatur, gvern komunista. U aħna u Malta li kellna l-Union Hilsa, aw Malta li kellna l-ikbar Union li kienet tiftaħar bis-saħħa tagħha, ittradietkom lilkom il-ħaddiema u minn Union Hilsa għamluha union li naqdet ma' partit politiku u saret is-seftura tal-partit politiku li hemm fil-gvern. U da ħażin, u dejjem għedna aħna li hu ħażin. Jiena niftakar meta saret l-għaqda fl-1978 bejn il-Union u l-Partit Laburista, aħna kellna ħafna laqat fil-partit u bdejna ngħidu x'għandna nagħmlu. Xanna namlu kontra dak li qed jiġri u kien hemm min ried namlu union aħna u ngħidu n-nazzjonalisti jidħlu fiha. Imma aħna rreżistejniha din it-tentazzjoni għaliex dejjem fimna illi x-xogħol ta' union m'għandux ikun ix-xogħol ta' partit politiku. Ix-xogħol ta' union huwa li tara l-ġid tal-ħaddiema membri tagħha. Dak huwa x-xogħol tal-Union u mhux li tipprova tikseb il-poter politiku. U għalhekk bħal sant oħrajn fid-dinja aħna fraħna wkoll bl-enċiklika tal-Papa li għadha kif ġiet pubblikata u qed insemmi għallum. Stajt semmejta meetings oħra. Stajt semmejta meetings oħra. Rrid inkun prudenti. Imma qed ieħor qed jisserva anke bil-Papa il-bieraħ minn tokbar bir-żebbuġa u għall enċiklika li ħareġ il-Papa qal taqbel mal-Partit Soċjalista għaliex titkellem fuq id-dinjità tax-xogħol. Mur obsor għajdu, mur obsor x'ħaseb li l-Papa ma jemminx fid-dinjità tax-xogħol, li x-xogħol huwa verament dak illi jagħmel lill-bniedem, jagħti lill-bniedem dik id-dinjità li tiddistingwih mill-annimal illi verament ta' tih dinjità li tpoġġieh biex jiddomina d-dinja kollha. Mur obsor wara illi ħadd ieħor ried minn għalih japprofitta ruħu. Tajjeb li mhux napprofitta ruħi jien, imma kif ħafna minnkom jafu diġà tisibgħu il-kliem li hemm imniżżerf dik l-enċiklika, jiena ċert il-Papa ma kitbux għal-Malta, kien qed jikbu għad-dinja kollha għall-insara u mhumiex, u forsi kellu l-iktar frasu il-Polonja li għaddejja minn dawn iż-żminijiet ta' kriżi. Jgħidlek fl-enċiklika, il-Union mhumiex bħal partiti politiċi li jiġġieldu għall-poter. Huma m'għandhomx ikunu soġġetti għad-deċiżjonijiet ta' partiti politiċi. Jew ikollhom rabtiet mill-qrib magħhom. Il-fatti f'sitwazzjoni bħal din huma faċilment jitilfu is-sehem speċifiku tagħhom li huwa li jizguraw id-drittijiet ġusti tal-ħaddiema fl-isfond tal-ġid komuni tas-soċjetà kollha, jekk ma jagħmlux hekk isiru strument użat għal skopijiet oħra. U jiddispjaċina li dal-kliem huwa tant attwali għas-sitwazzjoni politika f'pajjiżna. Jiddispjaċina u jiddispjaċina iktar li jkun hemm xi ħadd fuq it-television illi mhux suppost jagħmel propaganda politika u huwa wkoll jinqeda bl-enċiklika tal-Papa. Imma apparti mit-teoriji, apparti suppost li jsir, apparti li wieħed jistudja suppost xi tkun union u x'un l-iskop tagħha, il-ħaddiema Maltin għandhom l-eżempju ħaj ta' mniex għaddew il-unions f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin. Għandhom l-eżempju li għexu huma stess jekk ma ntlaqtux personalment huma. Intlaqtu sħabhom ħaddiema bħalhom u ħażin illi għax ma ntlaqtux huma jgħidu x'importana mill-ħaddiema sħabna. Jekk hawn raġuni għaliex min verament jemmen fil-ġustizzja soċjali, jekk hawn raġuni għaliex min verament jemmen fil-unions ħielsa, għandu din id-darba taħt ebda ċirkostanza ma jivvota l-partit ta' Mintoff hija eżattament il-lezzjoni, l-esperjenza ta' dawn l-aħħar snin. U nfakkarkom ftit fuq il-problemi li nqaraw. Fil-bidunet fl-1972 għaliex kien hemm union li tirrappreżenta lill-ħaddiema tal-gvern. U ma qabliċ u allura ma ridiċ tikkoopera mar-riorganizzazzjoni tal-ħaddiema tal-gvern. Illi rid jagħmel il-gvern, il-gvern qalhom għamlu li tridu imma min issa l-qoddim jinsejjer ninjorakom, iskom ma teżistux u fil-fatt hekk għamel. Fl-1974 ġara illi kien hemm tilwima żgħira ħmerija fil-public works dwar x'ħinijiet il-ħinijiet li jidħlu l-periti u ma jippanċjaw u ma jippanċjawx affarijiet illi meta tarhom fl-isfond ta' relazzjonijiet industriali u maffarijiet żgħar. U għax l-periti ħadu azzjoni kif qaltilhom il-union tagħhom, 17 minnhom ġew sospiżi u damu sport sospiżi ġimgħat u xhur sħaħ. Fl-1977 il-kwistjoni ta' Telemalta għaliex il-laqd il-union tagħhom ta' kien iżmur ta' Government Employees Union ordnatilhom jieħdu xi azzjoni mħabba l-istess materja żgħira jekk jippanċjaw jew ma jippanċjawx. Nafu kif ittrattom il-gvern mhux biżmod diskriminatorju, imma meta l-union imbagħad ordnat illi jkun hemm mis-support ta' ħaddiem oħra fil-banek, tiftakru intom kif għal ġimgħat sħaħ mad-disaħmit ħaddiem tal-banek baqgħu sospiżi. Ġiet imbagħad fl-1977 il-kwistjoni kbira li għandha tħammar wiċċ dan il-gvern. Dal-gvern għax kellu xi jgħid mal-union tat-tobba l-istess fuq affarijiet illi gvern effiċjenti, gvern li jaf jaħdem, gvern li jaf jitkellem, gvern li jirrispetta ċ-ċittadini tiegħu kien imissu solvija mingħajr problemi kbar. Flok solva l-problema, tafu x'għamel, keċċa lit-tobba Maltin u għadna sal-lum 4 snin u nofs wara mingħajr it-tobba Maltin bl-istraġi li nafu li hemm fl-isptarijiet tal-gvern. Għadna mingħajr it-tobba Maltin li ġew eżiljati għax ma ħallihomx jaħdmu hawn Malta u għamel liġi u qal illi kien qed jagħmilha għat-tobba dikinhar. Imma żamm id-dritt fiha illi meta jrid il-Prim Ministru jista' jiddikjara illi ċerti kategoriji ta' ħaddiema ma jistgħux jistrajkjaw u jekk jistrajkjaw jiġrilhom bħat-tobba. emissu dan il-gvern jistħi illi wara 4 snin u nofs ma kienx kapaċi isolvi l-unika tista' tgħid til-wiema industrijali ta' ċerta serjetà illi kellu qudiemu. Ta' ċerta serjetà għax fil-bidunet meta l-problema kien żgħir ma kienx kapaċi jittratta b'mod ta' kif in-nies jittrattaw lil ħutom nies bħalhom ħaddiema Maltin. Dan wassal biex fil-qasam ta' trade unions f'pajjiżna illum tista' tgħid illi għandna silenzju assolut. Il-General Workers Union sarima maħalqa għax jiddeċidi l-gvern u jatobdi. Il-unions l-oħra illi mhux possibbli għalihom, mhux possibbli għalihom illi joħduha kontra dal-gvern illi kull darba li pruvaw isemmaw leħinhom ra kif għamel u ipprova jaffiġhom. Da ma jfissirx illi ma kienx hemm okkażjonijiet fejn il-unions missom semmaw leħinhom. Missa semmet leħinha l-ewwel nett il-General Workers Union. Illum tajjeb li tkunu tafu illi llum huwa magħruf minn fost postijiet oħra minn artikoli li kiteb Lino Briguglio li allura kien membru tal-esekuttiv tal-partit ta' Mintoff, kien ukoll lecturer fl-università u kiteb diversi artikoli f'magazzin jismu l-Invell u qal illi għattar Kingswell kellu jħalli postu mhux biss imħabba li Mintoff ried illi l-Union tingħaqad mal-partit imma ħalla postu wkoll jew Jim Gieli ħalli postu wkoll għaliex huwa ma qabilx illi biex il-gvern idaħħal il-pensjoni ta' 2/3 għal kulħadd ineħħi il-gratuities li ħafna ħaddiema kellhom dritt għalihom skont il-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Ma qabilx għattar Kingswell illi jitneħħew 9 festi pubbliċi kif tneħħew b'daqqa ta' pinna mill-gvern u l-General Workers Union ma fetħitx ħalqa. Ma qabilx illi jitnaqqas il-vacation leave illi ċerti ħaddiema kellhom dritt għalihom. U dawn kienu affarijiet serji, affarijiet li laqtu lill-eluf kbar ta' ħaddiema. U nagħtikom kemm eżempji. Nieħdu l-pensjonijiet. Min ma jaqbilx illi kulħadd ikollu pensjoni ta' 2/3 tal-paga tiegħu. Kulħadd irida din. Imma x'għamel dal-gvern? X'għamel bitlellix ta' 2/3 tal-pensjoni għal kulħadd? Kien hemm eluf kbar ħaddiema tal-gvern. Il-ħaddiema tal-gvern kollha 20,000 illi diġà kellhom id-dritt ta' 2/3 tal-pensjoni, 2/3 pensjoni tal-paga. U kellhom id-dritt ukoll illi jieħdu l-pensjoni tan-National Insurance tal-bolla. U kien hemm min kien jispiċċa jara is-60 sena jieħu 2/3 tal-paga, jieħu l-pensjoni tal-bolla u jispiċċa li jieħu salarju, jieħu pensjoni aktar milli kellu salarju. Dan kien japplika għal ħaddiema żgħar u lil daw il-gvern l-iktar li naqsilhom. Huma daw l-iktar li tilfu bil-mod kif il-gvern daħħal il-pensjoni taż 2/3 għal kulħadd. Il-gratuities kien hawn ħafna ħaddiema li jaħdmu mal-partikolar illi kienu għamlu ftehim mal-employer tagħhom collective agreements illi kienu jgħidu illi ħaddiem li jispiċċa mix-xogħol meta jiġi biex jispiċċa min ħadmu jagħtih gratuity. Ħafna minnhom kienet illi tieħu il-paga ta' ġimgħa għal 4 ġimgħat għal kull sena li tkun ħdimt. Jekk ngħidu aħna ħaddiem illu mandu paga ta' 30 lira fil-ġimgħa kien jieħu 4 ġimgħat paga. Iġifieri 120 lira għal 30 sena li jkun ħadem. Iġifieri ħaddiem li għandu paga ta' 30 lira ikun ilu jaħdem 30 sena u kellu dritt tal-gratuity kien jispiċċa jieħu 3600 lira. U jien insaqsil il-General Workers Union għaliex neħħietu dal-vantaġġ tal-ħaddiema. Għaliex hija ma ħabżitx għall-eluf ta' ħaddiema u għamlet pjaċir. U għamlet pjaċir lil min iħaddem. Għaliex hija flok qabżet għall-ħaddiem kif inudmir tagħha, qabżet għal min iħaddem u frankat lil min iħaddem il-miljuni kbar. Miljoni tafux. Jekk kienu tikkalkola 3600 lira kull ħaddiem u tajt li f'Malta hawn jew kien hawn 30,000 almenu li kellhom dritt tal-gratuity, tfisser illi l-gratuity sa dak it-30,000 ta' dawk it-30,000 ħaddiem kienu jlaħqu aktar minn 100 miljun lira. 100 miljon lira fi gratuities illi kellhom jitħallsu skont l-iskemi li kien hawn u l-General Workers Union ma semmitx leħina, kien kuntent George Agius li jmur fil-kabinet u jiddeċidi ma' Mintoff illi jekk issir l-iskema tal-pensjoni u ġi jaqgħu u jqum illi tellef dawk il-miljuni lill-ħaddiema li kellhom dritt għalihom. L-istess għall-festi pubbliċi. Disa festi illi tneħħew. Jekk wieħed jgħid illi l-paga minn ras għal ras hija biss ta' 5 liri kuljum, tfisser illi kull ħaddiem ħadulu kemm jiswa 45 lira. Jew aħjar ġeluh jaħdem b'45 lira b'xejn mingħajr ma żiduh xejn mingħajr ma ħalsuh tagħhom. U jekk tagħmlu daqsxejn tal-kalkoli. Jekk tagħmel daqsxejn tal-kalkoli, issib li hawn qed tgħid illi minn mindu tnaqsu l-festi sal-lum, almenu il-ħaddiema ikkontribwew mal-5 miljun lira fuq il-5 miljun lira ħadmu ġifieri mingħajr ma tħallsu għalihom tħadmu għax baqgħu bil-pagi li kellhom naqsulhom il-festi, ħadmu fil-festi u dak ġie jiswilhom almenu 5 miljon lira oħra. Qed ngħid dan biex tifhmu malajr x'jiġri meta Union ma taqdix id-dmir tagħha u flok tħares l-interess tal-ħaddiema, tħares l-interess politiku tal-partit illi jkun fil-gvern. L-istess pereżempju kemm jiftaħru dawn li taw żidiet. Imma tajjeb li l-poplu jfakkruh ukoll. Illi sal-1976 konna nisimgħu kull budget kemm il-gvern qed jonfoq fis-sussidji tal-ħobs, tal-aġin, taz-zokkor, taż-żejt. Sa dikinhar sal-1976 il-gvern kien jonfoq ma' 8 miljun lira fis-sussidji. 8 miljun lira l-5 snin biss iġibu 40 miljun lira lill-gvern qed jgħid li baqa' fil-kaxxa ta' Malta għax ma tomx lill-poplu Malti għaliex neħħa s-sussidji u llum qegħdin hemm. Tajjeb għalhekk illi tiftakru f'dana kollu u meta jiftaħru biż-żidiet fil-pagi issemmulhom dawn l-affarijiet ukoll mhux biss l-għoli tal-ħajja illi l-koll nafu x'inhu u x'kien partikolarment f'daw l-aħħar sentejn. Imma tfakruhom f'daw l-affarijiet ukoll għax daw ma tisimuhomx la fuq Xandir Malta u laqas jippubblikawhom f'dak il-karti illi qed jistampaw fl-istamperija tal-gvern bi-flus il-poplu biex jagħmlu propaganda għalihom infushom. Tajjeb għalhekk illi intom tiġu daqshekk eluf u tħalluni nfakkarkom f'dawn l-affarijiet biex intom tmorru tirrepetuhom. Aħna nemmnu aħna nemnu u dejjem hemm minna illi f'pajjiż demokratiku u pajjiż demokratiku tfisser mhux biss illi nivvutaw kull ħames snin fisser dak l-ewwel u qabel kollox. Imma li tkun pajjiż demokratiku ifisser ħafna iktar minn hekk. Ifisser illi l-gvern illi inti ttella biex jiggvernak għal ħames snin mhux qiegħed hemm biex jagħmel dak li jritu kif irritu u skont kif jirġieħ frasu, immandu jibqa' hemm jiggverna billi jirrispetta lil kull wieħed minna għax il-koll aħna Maltin, il-koll ċittadini tal-istess nazzjon u l-koll għandna dritt insemmaw leħinna. Aħna nemmnu għalhekk illi l-unions serji, l-unions ħilsa, l-unions li verament ifittxu il-ġustizzja soċjali hemm bżonnhom f'pajjiż demokratiku bħal tagħna. U tajna prova fl-imoddi li aħna rrispettajna id-drittijiet tal-unions. Taħel fuq missa il-General Workers Union illi jekk tista' ssir xi akkuża kontra l-gvern nazzjonalista hija illi ħalliha anki fi żmienu tagħmel attività politika u mhux attività ta' union kif għamlet għal tant żmien fit-tarzna ta' pajjiżna. It-tarzna ta' pajjiżna li kien il-gvern nazzjonalista li għamilha tal-Maltin. It-tarzna nazzjonalista. Kemm jiftaħru daw li għamlu affarijiet għan-nazzjon imma ma jgħidux illi t-tarzna saret tal-Maltin bil-ħidma tal-gvern nazzjonalista u bin-nuqqas ta' kooperazzjoni dak iż-żmien tal-Perit Mintoff u l-partit tiegħu. U aħna m'għandniex bżonn nagħmlu ċerimonji fit-tarzna biex in-nies tat-tarzna jifmuna. Għax aħna nafu li n-nies tat-tarzna qegħdin jifmuna. Jafu li aħna dejjem hemm minna fihom. Jafu illi minkejja it-fixkil kollu meta sar mill-union meta aħna konna fil-gvern, il-gvern nazzjonalista u George Porch Olivier għan-nom tal-gvern nazzjonalista dejjem qal illi hu għandu fiduċja fit-tarzna, dejjem qal li n-nies tat-tarzna kapaċi t-tarzna jagħmluha tagħmel il-qliħ, dejjem hekk kamilla u għalhekk il-gvern nazzjonalista iddejjen il-miljuni mingħand il-poplu Malti biex għaddihom lit-tarzna ta' Malta. Kienet att ta' fiduċja fit-tarzna u llum jekk qed jiftaħru lit-tarzna qed tagħmel profitt, aħna ngħidulhom mertu tagħna lit-tarzna żammejniha miftuħa, lit-tarzna dejjem għedna li hija l-ikbar industrija ta' pajjiżna. Lilna li dejjem għedna lit-tarzna għandha futur f'pajjiżna. Imbasta il-union ma tindaħalx b'mod politiku f'dak li jiġri hemm. U lill-ħaddiema tat-tarzna aħna ngħidulhom għandkom ikollkom fiduċja fina kif nafu li ħafna minnkom illum għandhom. Aħna ngħidulhom għafdawna, aħna ngħidulhom maħniex ġejjin najrukom, aħna ngħidulhom maħniex se ninganawkom, ngħidulkom illum li se tagħmlu t-telf u mbagħad tiċċur wara ngħidulkom li se jkun hemm il-miljuni tal-profitt. Aħna ngħidulhom, aħna nemnu fikom, aħna ċerti li intom kapaċi, aħilfu magħna li għal darba l-dejjem ma tħallux il-union tqarrab bikom. Aħilfu darba l-dejjem li ma tħallux min jisserva bikom. Aħilfu darba l-dejjem. elfu darba l-dejjem li fit-tarzna tażlu minn imexxikom min verament u onest, min verament ma tiddubitawx mis-sinċerità tiegħu, min verament m'għandux kopijiet politiċi u allura niżgurawkom aħna li bi-gvern nazzjonalista it-tarzna tkun aħjar milli hi, it-tarzna timxi l-qoddim, it-tarzna rriduha verament tibqa l-ikbar industrija ta' pajjiżna. Imma il-ħaddim Malti irid iħares lura lejn dawn l-10 snin u mhux biss iqis kif il-unions tiegħu ġew trattati. Irid jara kif dal-gvern kien ineffiċjenti, dal-gvern ma kienx kapaċi imexxi ħafna u ħafna setturi. L-ewwel nett tajjeb li narġa' ngħid l-ikbar deni li għamel dal-gvern lill-ħaddim Malti huwa li qasmu. Qasmu fuq il-bank tax-xogħol. Qasmu billi jagħtaw promotions mhux skont il-bin verament jistħoqlu imma jrid ikollok it-tikketta fuq sidrek, mhux biss ikollok it-tikketta imma tinżel għall-kup tgħek quddiem xi ħadd u titolbu bil-ħniena biex jagħtik xi promotion. Dak forsi l-ikbar deni illi għamil dal-gvern lill-ħaddiema. Imma għamillhom deni ieħor. Issa bdew 10 snin, kellhom 10 snin sħaħ biex isibu x-xogħol lill-ħaddim Malti. U wara 10 snin sħaħ għadek illum mitmur u tiltaqa' ma' membri li kienu jaħdmu mas-servizzi u spiċċaw mix-xogħol u daħluhom f'korp u spiċċa l-korp u llum għadhom ifittxu x-xogħol. Issib iż-żgħażagħ illi llum iridu jmorru jaħdmu u ma jsibux ix-xogħol li huwa adattat għalihom. Issib illum in-nies iż-żgħażagħ partikolarment illi jridu jaħdmu u ma jeżistux dawk l-industriji illi tant ftaħru illi se jkollu pajjiżna. Tafu xi xogħol veru, imma daw l-aħħar snin urew il-nofs l-impjiegi ġodda li ħolqu spiċċaw. Kienu fabriki minn dak li huma kienu jsejħulhom taċ-ċekċik, fabriki li ġew fetħu ħadmu ftit u spiċċaw. Ullum, ullum quddiemna raġa' għandna l-ispettru il-biża' tal-qatt pajjiżna. U tajjeb allura li intom idduru fuq dal-gvern u tajdulu 10 snin biżejjed kienu għalik biex tpoġġi l-ekonomija ta' Malta fuq saqajja biex tipprovdi ix-xogħol produttiv għal kull min u kapaċi u rid jaħdem f'pajjiżna. Affarijiet oħra li konna bil-fors nibqgħu nsemmu il-problema tal-ilma illi għandna l-koll u ma tal-ilma nżidu il-problema tal-elettriku u ma tal-ilma nżidu il-problema tal-elettriku. Daw żewġ affarijiet, żewġ affarijiet illi ebda pajjiż, żewġ bżonnijiet, żewġ bżonnijiet illi ebda pajjiż li jrid jiżviluppa bis-serjetà ma jista' jinsa. Ma jistax ikun illi bis-serjetà titkellem fuq il-progress, ma jistax ikun illi bis-serjetà titkellem li tibni l-industrija, li tibni t-turizmu fit-tul u mhux għal xi ftit snin biss. U tinsa illi trid ikollok l-ilma, irid ikollok id-dawl l-enerġija. Il-problema tal-ilma diġà qiegħed magħna u l-koll nafu x'inhu. U l-biża' tagħna hu bl-informazzjoni li għandna illi l-istess ħaġa sejjer jiġri fl-elettriku. Ma ħadux ħsieb tul is-snin li għaddew illi jkomplu jimxu fuq il-pjanijiet tal-gvern nazzjonalista. Flok ħasbu biex ikonna l-enerġija li għandna bżonn, id-dawl li għandna bżonn għall-iżvilupp li rridu għall-pajjiżna ittraskuraw u bqajna lura ħafna u hemm il-perikolu serju li dis-sena U s-sena b'diħla u koll ikonna nuqqasijiet mhux żgħar fis-sistema tal-enerġija ta' pajjiżna. Tista' tibqa' semmi affarijiet kemm trid, imma nsemmi narġa' u nbqgħu nsemmu kull darba illi dal-gvern naqas u naqas bl-iktar mod li wieħed għandu jikkundannaħ. Naqas lill-ħaddim Malti fl-edukazzjoni ta' wliedu. Dal-gvern ir-rovina l-iskejjel tiegħu. Dal-gvern sab sistema tal-edukazzjoni f'pajjiżna illi għalkemm ma kienitx perfetta, kienet taħdem. Kenna l-iskejjel primarji, kenna l-iskejjel sekondarji, kenna l-iskejjel tekniċi, kenna l-politeknik, kenna l-università, kollha tal-gvern, kollha tal-poplu Malti, hekk sabhom tajbin u kissirhom u d-dannu qiegħed isofriħ il-ħaddim Malti l-iktar minn m'għandux flus għax minn għandu l-flus lillu liedu jibatum barra imma l-ħaddim li taħalli jomaw u tajjeb illi jintom il-koll dan tiftakruħ tlifna 10 snin ta' progress fil-qasam tal-edukazzjoni ta' wliedna, ta' wlied il-poplu, ta' wlied il-ħaddima. U ġara illi għaliex in-nies tilfu l-fiduċja fl-iskejjel tal-gvern kibru l-iskejjel privati, żdiedu l-iskejjel privati u anki lil dawk ipprova joqtol detriment mhux għas-sinjuri għax dak dejjem jistgħu jibatu lilhom barra kif xi ħodt jagħmlu, imma l-ħaddim Malti li jrid edukazzjoni tajba għal uliedu jrid jibatu fl-aħjar skejjel u dal-gvern qed jagħmel minn kollox biex ma jħallihx. Issa l-kwistjoni tal-iskejjel privati qiegħda rieqda. Il-Ministru Muscat qal anzi li se jirranġaw xi ħaġa, imma ma qal x'inhi. Imma l-perikolu qiegħed hemm u l-ħaddim Malti li għandu għall-qalbu il-ġid ta' wliedu li jrid jara lill-wliedu aħjar minnu kif dejjem għamlu l-ġenituri Maltin ma jridux jinsew id-diżastru li ġib dal-gvern fl-edukazzjoni ta' pajjiżna. Tista' tibqa' sejjer u tajt l-ineffiċjenza ta' dal-gvern bħal pereżempju fil-kwistjoni tat-tiftix għaż-żejt. 10 snin sħaħ! 10 snin sħaħ! U jekk hemm xi qatra żejt taħt il-baħar hemm għada għax ma konniex kapaċi nħaffru u nsibu ż-żejt illi hu tagħna. Dan kollu għalhekk il-poplu Malti irid jaħseb fih. Bis-serjetà kollha meta jmur biex jagħti l-vot tiegħu. Mhux ċajta l-vot, huwa dritt veru l-vot, imma huwa dmir ukoll l-vot u jagħmel ħażin minn jikteb xi ġurnal illi forsi din id-darba l-aħjar ħaġa ma tivvutax. Min jikteb hekk affarijiet tiegħu jekk ma jridx jivvotaw, imma m'għandux dritt iqarraq bil-poplu, m'għandux dritt jikteb daw l-affarijiet u jisserva b'ġurnali jew b'magazines illi jmissom jafu aħjar. Id-dmir ta' kull wieħed minna, id-dmir ta' kull ċittadin Malti huwa li jmur jivvota u jażel bejn iż-żewġ partiti. Min ma jmurx jivvota u joqgħod id-dar huwa beżjieħ. Min joqgħod id-dar u ma jmurx jivvota m'għandux il-kuraġġ, ibiddel il-partit tiegħu alla volja jaf lill-partit tiegħu għamel id-deni lill-pajjiżu. Dawn huma verament ftit ħsibijiet illi aħna nixtiequ intom illi tixtarru meta tmorru l-kura fid-djarkom. U l-gvern jaf u minn tof jaf illi fuq dar rekord se jitlef l-elezzjoni. Jaf! u fl-aħħar, u fl-aħħar ġimgħat qabadhom ġenn, qabdithom paniku. Irid jaraw xi ġibu quddiem il-poplu biex jgħidulu ara kemm aħna bravi. U pruvaw u jmorru la u jmorru l-hemm. U għalonna Franza kemm smajtu fuq it-television. Joe Green ma mar Pariġi u ġilura. Ġilura biex jikkonsulta mal-Prim Ministru u dikinhar stess raġa' mar Pariġi. Mbagħad raġa' ġi u raġa' mar. Mbagħad mar il-Prim Ministru u ltaqa' Mitterrand, soċjalista bħalu. U x'qallu? X'qallu? Ħaġa ħadd jaf x'qallu? Fejnu dal-ftehim? Fejnu dal-ftehim illi Joe Green ma mar jipprepara pass pass flimkien ma xi berra strigona? Mbagħad mar il-Prim Ministru! Mbagħad mar il-Prim Ministru! Dal-ftehim mal-Franċiżi illi għalonna li kien lest ħames snin ilu! Ħames snin ilu għalonna lejlet l-elezzjoni! Illi dal-ftehim kien lest! Dal-ftehim kien lest! F'ħames snin ma tfaċċax! Fifti ġimgħat marru delegazzjonijiet u ġew kemm trid, mar il-Prim Ministru u alla jbierek man kelma waħda fil-meeting il-biera. Jew ta' qabel jgħidilna mort iltqajt ma' Mitterrand ftemna jew ma ftemniex. Ikollu l-kuraġġ jekk ma ftemx jekk ma ftemx. Jekk ftiemx u xi ħaġa jgħidilna xi ngħidi xi ħaġa. U għaddejjin. U għalonna. U għalonna l-relazzjonijiet mal-Amerika. Il-relazzjonijiet mal-Amerika huma tajbin ġiebu. U għalhom aġlu ħadd iftehmu flimkien mar-Russi. Jiena kont qed nemmen l-affarijiet biex jien mal-Amerika. Imma meta mort ma sieħ biċensu ta' bone l-Amerika. Meta morna fl-State Department għalonna hawn laqgħet iddiskutejna u laqas qatt innegozjajna. Għalhom kif il-Prim Ministru qed jgħid li se tiftehmu. Allu ġie xi ħadd ikellimna. Aħna smajna, imma laqgħet iddiskutejna u laqas qatt innegozjajna. U aħna ngħidu daw x'affarijiet huma. Daw x'affarijiet huma. Imissa nafu illi bil-mod tiegħu tas-soltu kien qed jgħid ir-Russi u l-Amerikani. F'daqgħa waħda l-Amerikani pubblikament qalu m'hemmx ċans li jsir xi ftehim hekk malajr u għaġġel biex ftehem mar-Russi. U jiena kif qed il-Furjana nerġa' ngħidlu hawn. U faċli li jifhimha dal-bieraħ Birżebbuġa qalhom dax jaħseb li hu. Għallum dan jagħtih id-drittijietu lill-Gvern Malti. Għallum kif mar il-Furjana u qal lill-Gvern, il-Gvern tiegħu ta' minn tof m'għandux dritt jiftehem mar-Russi. Ma setax jifhimha di. U jien ngħidu tifhimha malajr. Aħbad il-programm elettorali tiegħek u inti l-garanzija mhux mingħand ir-Russi rittom. Qatt ma semmejt lir-Russi. Allura kif tiġi issa? Kif tiġi? Aħna ngħidulu. Kif tiġi issa? Lejliet l-elezzjoni. U tiftiehem mar-Russi. U anke lir-Russi aħna ngħidulhom tixini illi intom tafu li pajjiżna mhux bħal tagħkom. Aħna jkollna l-elezzjonijiet kull ħames snin. Allora għalfej għagġiltu tidu tiftehmu ma' dal-Gvern? Għalfej din l-aġla? Għalfej? Għalfej din l-aġla? Hekk ir-Russi jridu relazzjonijiet tajbin ma' Malta? Ħaj kollhom relazzjonijiet tajbin ma' Malta. Wara kollox, il-Gvern Nazzjonalista malli sirna indipendenti għamel relazzjonijiet diplomatiċi magħhom. Innominajna ambasċatur għar-Russja, mingħajr ma jkollna aħna ambasċatur residenti hemm u mingħajr ma jkollhom wieħed Malta. Jekk iridu illi jkun hawn żvilupp fir-relazzjonijiet bejnietna, jistennew l-elezzjoni u mhux jagħmlu dal-prasbar, għax jekk jagħmlu dal-prasbar aħna naħsbu ħażin. Jekk jagħmlu dal-prasbar aħna naħsbu ħażin. U aħna lill-Gvern Malti nerġgħu ngħidulu ma kellux dritt jiffirma dak il-ftehim għax ma talabx mandat mingħand il-poplu biex jagħmlu u għamel ħażin meta l-ġimgħa li għaddiet iffirmaħ. U x'iffirma? U x'iffirma? X'fih il-ftehim? X'ifisser il-ftehim? Jiena ċert ikonna okkażjonijiet oħra biex nitkellmu fuqu. imma kull ħakkin qed jifhem għal Malta illi dal-ftehim se jkun bħal-ftehim mal-gvern Taljan. Kull ħakkin qed jifhem illi x-xewqa tal-gvern Malti kienet li jiggarantulu n-neutralità u li jagħtuh xi ħaġa tal-flus ukoll kif taw fit-Taljani. Fuq il-flus ma jissemma xejn. U fuq il-garanzija għal-neutralità, il-Prim Ministru għamela ċara l-bira għal daw ma ntrabtux li jiddefendulna il-neutralità tagħna. Għal daw mhux bħat-Taljani, alla x'iftehmu daw. Narġa' ngħid mhux se nitkellem fit-tul. Imma ħaġa waħda, daw ftehmu illi jekk ikun hawn l-inkwiet, jekk ikun hawn l-inkwiet għall-paċi internazzjonali, jikkonsultaw mal-Gvern Malti. Biex flimkien jiddeċidu x'għandu jsir. Jaraw flimkien u aħna ngħidulhom. Aħna pajjiż demokratiku, aħna pajjiż liberu, aħna nemnu fil-libertà. U jekk jiġri xi ħaġa u tinkiser il-paċ internazzjonali, aħna nħarsu biex jiddefendina lejn min jirrispetta il-libertà u mhux lejn min il-libertà ħoloha. Ħbieb, ma nafux meta se jrid jolli l-Parlament. L-iktar tard l-24 ta' Novembru lesti nibqgħu nistennew sa dikinhar għax nafu li tibqgħu tiġu warajna kif ġejtu l-lejla. Jiena ma nafx fil-konfużjoni li għandu dal-gvern jekk iddeċidewx diġà meta jagħmlu l-elezzjoni. Jekk temmen ix-xnijat li jiġru mas-saqaj, taħseb li diġà kienu ddeċidew u raġa' bdielhom u raġa' iddeċidew u raġa' bdielhom. Huma jridu jiddeċidu imma l-24 ta' Novembru se jasal, il-Parlament jispiċċa u l-elezzjonijiet iridu jsiru. Minna ħatana nwedukom illi aħna nibqgħu naqdu id-dmir tagħna fiċ-ċirkostanzi kollha illi jistgħu jinqalgħu minn issa sakemm joħroġ ir-riżultat tal-elezzjoni. Inkomplu nagħmlu ħilitna biex inkabbru il-numru ta' voti li se nġibu, għandi pjaċi inħabrilkom żewġ kandidati oħra għall-elezzjoni. It-tabib Fonso Ġerada u John Dalli l-irriżenja minn Financial Controller tal-Bluebell, waħda mill-ikbar fabriki ta' Malta biex joħroġ kandidat mal-Partit Nazzjonalista. Daw mhux l-aħħar kandidati ġodda, għax jiena ċert li hemm oħrajn illi għad natukhom isimhom iktar il-qudiem. Aħna resti. Aħna mimlijin bil-kuraġġ, mimlijin bit-tama, organizzati, mimlijin bl-entużjażmu. Inħalluh jiddeċidi, malli jiddeċidi, noħorġu għall-aħħar ġirja, il-ġirja li twassalna għar-rebħa. Grazzi ħafna. Dak kien id-diskors li Edifin Kadami, kap tal-Partit Nazzjonalista, għamel waqt mass meeting ġewwa ħalluqa fil-11 ta' Ottubru 1981. Prezentazzjoni, ċentru audiovisiv tal-Partit Nazzjonalista.